أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم نداخد سلسلة دا جيوة دا يهود معاملات جهرواني بي جنه دا انعامات دا قسم بي دا الله دا طرف جنه دا شناعات و قباحات دا قسم بي دا دي دا طرف دا وصش فجوشتم نمبر معاملة دا سلور نويم آيات تي پدې کې الله پاک د دې هغه شناعت ذکر کړي داسې معامله چې دوی څه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې نو دغه آیات چې دی د دې د مخه هلته په سورة مائده کې چې دی اتلسم نمبر آیات سورة مائده تیسته معلوم دی طالبان هغه کې کې نسي پیدا کوی زه درته وایم قرآن کریم کې چې څوک نابله دی ګوره سورت کې اتلسم هلته وایي د دې خبره الله نقل کوي وقالت اليهود والنصارى الا ويهود ونصارى وبويل نحن ابناء الله واحباؤه مش خدا لازم نين نحن ابناء الله دا ودون غت دا مش خدا خداي زمنان واحباؤه او مش خدا خداي دوستان الا كاك النبي عليه السلام فيقول فلما يعذبكم بذنوبكم تور تور تم عذاب ولد كيسيس ده گنو په خاطر سړین خپل د زیو د خپل محبوب سره داسې نو کیچ دور رخت اچي تش خو بیا دور رخت اچي بهر ال هغه حواله چې تاسو زده کړی د سورې مائده په تل سم آیت کې دوی دوغه نغټه دعوه کړې ده الله د دوی دعوا نقل کړې ده دلته پر دغه ځای هم دی نبی عليه السلام ته داسې وویل بهرل ته څه ستادین ته موږ در بوجه ستادین ته موږ دغه دپاره در بوجه چې موږ بهره ته دور رخ خلاص شو زموږ د هوا اوره بهره وه بهرل موږ د الله تعالی هغه ګران بندګانې په دې ګرده مځکه کې د جنت نعمتونه در سره د بل چا در ستوني ولاکه کښتیس ولاکه یا څوک څکو کې ګرده د یهودو جي د جنت نعمتونه ګرده د یهودو جي د بل چا څکه نه پکیږي ها په یهودو کې به خود ډلې ډلې هغه یهودان چې هیڅ ګناه یې نه کړی د الله تعالی د زامونو و د محبوبانو په درجه کې دي هغه خو پرې جنت ته ځي داسې یو یهود که څوک څوک چیرې وه چې ګناه ځینې سوې وه هغه خو یا الله بخښي جنت ته به سیده ولاړ شي که یې ونه بخښل خو د مخه یې وویله چې لمونږ ته ایام معدوده عذاب راکول کېږي هغه اووه ورځې به چا یادوله چا به څلوېښت هغه قدر دې بېرته راځي جنت د بل چا ځای نه دی کېدای شي په خبره تاسو پوهېږئ د دعوه پوه شئ دعوه یې څه ده چې جنت خاص زموږ دی ځینې کسان مو ډایرکت دي دوزخ ته ځي لانه ایا څه ګناهکاره که په موږ وه چې د الله تعالی د زویوالي او د محبوبوالي درجه یې نه یې ځان ته حاصله کړې ګناه یې ځینې سوي هغه خو به د یو څو ورځو لپاره دوزخ ته ولاړ شي په جنت کې بل څوک نشته نبي علیه الصلاة والسلام ته بهویل بهرل ته وداسته ومته دا ولاکه د جنت کې دار لا وکړي نو د دې خبرې رد الله وکړي الله یې د معاملاته وګوره ځان ته څونه لوډه بره یې شه ده نبی علیه السلام ته اطلاع نظر اطلاع جنات جنات سمجھ دی جواب اللہ پاک ورکی رجع کی قل تور تو ان کانت کچیری لکم ستس دفار الدار الاخرت اغد اخرت دا عند اللہ پنیز دا اللہ خالصتا خاص من دون الناس ما سوا دا خلص و په نور انسانانو کې ولاکه د بل چا څخه اوس خاص زموږ د پاره دی نو پیغمبر تعالی خبر وروشل وایي تور ته ورته کدا واقعي دا غسی لکه دا تیس جواز چې جنت د الله په وړاندې خاص تیس دی نور خلکو ته نور کول کېږي فتمنوا الموت فتمنوا نو ختیس تمنا او کې غشتنه به کې لاسونه پورته کې خدای ته الموت د مرګ چې یا لا جر مرګ راکې اوس ګوره د سړي چې دا یقیني په یو میله باندې ځي چاغه ملیته چې موږ ورس التدارکم باغ دی او بجی ځوانان چې سفیرې دی سړی په ځواني خړو غلمان دی خو چې د جزا مټر روان د سلیف لار لازم کړت کړت کړي چې اسې جر رسیدلې وای چې دا ډېر ور په داکسې ته شک شک شک جوړ زول چې اسې جر زه هغه باغ ته رسیدلې وای نو هغه باغونه خو تر مرګ وروسته دی هغه د جنت غي چې ته الله ما ته یوازې رقیب چا کې نور کی نو دا هغه د پاره در رسیدو خو بل لار نست بیا مرګ پر دې نه جنت څه خو نست خمریبه نو خو نه چې د مرګ خواست وکړه الله پاک کریستیا رښتونه واقعي دا څه خبره سیده نو کده نور زیونه سم مرګ وغوړ خدای پاک ماته مرګ راکړي ترجمه زه بیا د توام الکانو په موضوع کې قل تور تو پیغمبر په جواب کې ددی و ان کانت کیلکم سسد پار الدار الاخره تو اغه دار د اخرت دار د اخرت زمرد اغه جنت کې دا اغه چې سست پاره یې عند الله په نزد الله چې وعلى دا غ رقم کې چې مشتر کې بل چا ته نور کې خالصه خاص خاص د سست پاره من دنیا الناس ما سوا د نور خلق و بل سړی لا ولا کور داخل سي فتمنو نقطه استمنا و کې غشتنه و کې الموت د مرګ چې کښ چې جرم راو ان کنتم صادقین کچیر تی صادقان یاس په دې خبره کې او حال دا چې دې تمنا نه کې دې تمنا نه کول په باره کې په یز پسې آیات راځي دا ولن یتمنو ولن یتمنو الا وه هیڅ کله به دې تمنا ونه کې هو د جامو لن خضر معلوم دی نه پتا کې جرا بس هیڅ کله به دې تمنا ونه کې ابدا د ګرد مردفا ولی بما قدمت ایدیهم بما په سبب سر د هغه ګناو وکړو قدمت چې پیش دستی کړی دی مخکې لري چې ایدی هم لاسو دي نو دا يهودو تخپل کار نور مال میږي خدای ما په اورا سونه بیان ارال کړی نو دې په دغه نه پیږي دا لا په خپل نبی خو به دي خدای په دې نه پیږي چې ما د الله تعالی په احکام سن رخصندونه وکړي ما چې هغه خپل نه خړی د موسی علی السلام سره کړی خدای تخپل ګناي وګرځ ور معلومه دي نو چې معلومه دي وسې په ټیلو خو مرګ پورې وای نه پرول ځه تمنا ده کوم خدای دې خدای تعالی سره پورته کړی چې الله پاک جر مرګ راکړي ولن يتمنوا هیڅ کله به یې تمنا ونه کې غوښتنه به ونه کې هو د جمر در څه وخت ابدا د ګرد عمر د پاره به ما په سبب سر د هغه کارو یې نه کې قدمت چې د مخه یې رجلی د هغه کارونه چا ایدی هم لا سود د ګناوی چې دی ګوري دلته په تعبیر ځنی اوس چې د چکا چې هغه کار کړی دی لا سود دی ځنی ګناوی خپل لاس نه کول کیږي په پرچ کول کیږي ځینی ګناي خلک کشکنځل نبی علی صلاتو والسلام ته نعوذ بالله یا بل کتاب ته دا بجی خبر خلافه دا شبه کول کیږي لیکن د انسان اکثر کارونه چې په لاسو باندې کول کیږي ابرونو کده سترګو کار دی کده جیب دی کده پښو دی کده فرج دی بر پر لاسو ته وان دی په دغه تعبیر په لاسو ځینی وکي چې اکثر په دغه کول کیږي نو دې ته معنا نه کوي د ګردو مرده لپاره په سبب سره د هغه قدمات چې یې جوړ کړی مخ کې ایدی هم لاسو دی والله علیم بالظالمین دا خبره ما را ورته وکړه چې الله یو نزخ په ظالمانو خبر یم زما علم پر ستاسو نه ته نه پی او هغه د ظلمونه چې د کړي د کړي نه خالي په جن کې کړي هغه په ټینه جرا ستیر سی والله الله پاک علیم دی خبردار دی د ظالمین په ظالمانو سره چې د الله تعالی حدود یې مات کړي د الله تعالی احکام یې مات کړي دلته یو سوال ورکیږي دا څوک څوک کوي چې دی ولن یتمنوه ابدا د ابدا تورې ویلي ابدا باندې دا سوال وای دی چې شه خداسې قرآن وای چې وای يهودي چې دی په ژوند د مرګ ته منانه کوي په ژوند یې غشتنه نه کوي موږ ډیر يهودان ویني دغه د ژوند په عذاب دي ځان وښي ځان وښي دا اول جواب دی چې دلته چې علاوه چې ولا نه تمنوه ابدا دا ګرد يهود نه دی یاد کړي چې قیامت چې کوم يهودان دا هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د هغه وخت يهود یاد کړي هغه تمنانه کوي بل سوال دا ورګی چې حالت په قران کې بل ځای راځي چې په قیامت کې ورشه د حساب کتاب وس چې دوزخ ته ورأچي دلته د کفار ګرځوي چې یا لیتنی كنت ترابه که څه خو زه خبر وای دا وسال دا ورته ګور پری وای خدای پاک مرګ له راکی علاوه فائدته موت نسته د ژوند دی د ګردو مرد پاره جنتی په جنت کې د ګردو مرد ژوند دی او د دوزخ په دوزخ کې د ګردو مرد پاره ژوند دی نو ګوري البته بل ځای په آیات کې وایي چې د مرګ خاص دی او دلته بیا وایي چې د ګردو مرد پاره خاص نه دی په سوال کې دایس په دلی است جواب یې داو دی چې دغه چې ابدا دی د دې دنیا په ژوند کې دی چې دغه يهودان چې د پیغمبر په زمانه کې دوی چې تر کومه وخت ژوند دی ولاکه خواسته وو چې خدای ما مرګ په مزمن کې دایس دواره جواب وسول چې یو خدای دی په اوس زمانه کې يهودان مرګ غواړي د سره خپل خودکشي کې موږ دا يهودان نه یم رات دا د هغه وخت خاصه پیغمبر په مقابله کې ولاړو هغه يهودان هم رات او ابدان دا نه مانه چې په قیامت کې په دنیا کې د هغه خلکو در مرګ کړی دی په خپل چې اعلی مرګ ترولې تر هغه وخت ته چې شنه کې غشتنه نه کې نو ابدان معنی دا شته د ژوند تر ابده کوي چې د ژوند دې تر هغه وخت دې نه غواړي بل سوال دا ورګي چې دا نو چاته معلوم مده نو کې غشتي وو قرآن وای قرآن خو ته وعده خدای کلام دی نعوذ بالله کوم سړی چې مسلمان معانده کوي د کافر دی هغه زه خیر نه منم دا خو پیغمبر چې تړلی چې دی په ژوند تمنه نه کوي که دا هېڅ په هغو خلکو کې بهم یو چا لاس پورته کړي چې الله پاکه ماته مرګ راکړي د هغه جواب دا دی چې د قرآن کریم مخالفین ډېر دي کې موافقین مخالفین یې ډېر دي په هره زمانه کې نو چې د نبي علیه السلام د اصحابو یو یو عمل را نقل سوی تاریخ لیکلی دی په تاریخو کې راځي نو د دې عمل په تاریخ څنګه پریښول چې په دې کې چا لاس پورته کړي چې خدای ما ته مرګ راکړي نه دی کړي کې کړي وای د ده همکاران ډېر وای چا په تاریخ کې لیکي چې دغه دی ویل کې دا د دوغو ډېر ډېر انډوالانو سره سره په یو کتاب کې نه دی نقل سوی نه د کافر نه د مسلمان چې دې تمنا وکړه دا لا خبره صادقه ده چې هیڅ کله تمنا نه کوي او نه کړي ده کدا یې په خبره کې پوهېدلی یاست نو پس یې د دې خبره ته کې دغه مشرک د یهودو د خبرې رد ورکې د شک شوی علا پاک وي ولا تجدن تبخ ما خفي داك هم دي څنګه احرس الناس اغدير سراش د خلکو على حياه فرجون احرس چې دي دا اسم تفزيل سقس ولا يخو حارس دي حارس سراش احرس دي سراش دي بيخ سراش تر نورونو نتبه پیدا کې دوی احرس الناس اگر ډیر سراش ته خلکو علا حیات پر ژوند باندې د دې دنیا د دې دنیا پر ژوند باندې دوغه نسراش ومن الذين اشركوا او تر هغه کسانو له اشرکو چې هغه شرک کړی دي انسانان دوه قسمه دي ګور دا مخ کې چې الناس ذکر سولشته بودی تر خلکو احرس پیدا کې دغه د ناس تور ایچ دي خو ګور د انسانانو ته شامل دي مشرکان ته نه دي شامل تر ګردو انسانانو دی حارس پر ژوند باندې دا مشرکان یو دی برته جلا ذکر کړ هغه دا واجب مشرکان چې وو هغه اخرت نه مانی دا هغه وخت مشرکان چې جنت او دوزخ نه مانی نو خود به وایله چې د مثال په تور زما خدای دنیا دا مشرک وای چې زما خدای دنیا د چې ارڅ نعمتونه چې په دغه دنیا کې په لاس راله راله اخوا ته دنیا سره هغه بابا اخوا ته دنیا چا دې د نستا غسر چې مرشي پرس په خلاصو لکه واشي چې وچی نو د مشرک دا عقیده و نو پر ژوند به مشرک ډیر حارس وای کبه بل سړی مشرک به ډیر حارس وای واخ اخو ته بل ژوند لري نه دغه ژوند دی په ډیرښت ام خوشاله دی په نعمت ام خوشاله دی الله وای ته خو نور انسانان پرې د دې تر مشرک له ول چې حارس دی نو خو ال ته پرې ژوند و کدا یې سم په خبره تش په دې است عام انسانان خو اخرت مانی هغه پر دې دنیا قسم د دې دنیا ژوند هر چا خوښتي خو دغه نسراش ولا کدی لکه دا مشرک چي دی ولی دا بل کمر سم خو خوا ته بل ژوند دی الته به علا تاک شرا کی دغه کف زحمت کی رسو مشرک خو ته بل ژوند مانی نه نو الله په دغه د مشرکان په نامه بیا را وغزول یوازې یاد کبرل د نور خلق خو لا څه کوي شکې د نور خلق سره نسبت تاخله تر مشرک لا چې اخرت نه مانی ګسره دا دنیا ده تر هغه لا د ډیر حارس دی او اخوا ته دی ولا تجدنخ ما خابت في ذاك هم دغ يهود احرس الناس اغ حارسترين دخل على حياه برجون من الدنيا ناس غره عام مشركان وتشامل مگر مشركان برت الاف انا مزني راغر دي چاده دي خصوصيات معلوم سي چدي خو بعد لا سر افيد مشري ومن الذين اتراق كسان بامس راش في ذاك اشركوا جو شرك كړي دي كته ونو څنګه بس راش في ذاك الا يدرك شي غره یو ودو خوشی عددی سراشی را کوړت کې دا غس سراشی دی یو ودو خوشی احدهم ار یو ددی کما خبر لو يعمر الف سنه لو يعمر کشک عمر ورکول سدت الف سنه فزر کالک دا ته دوغه خوشه ده برای کې چې ما عمر زر کاله وای دا غ سراشی ده زر کاله دی ار یو دغه خواهش کی ده دغه يهودو چې ده بیا زم په زمانه کې و چې بابا عمر بهش به ته کاله بیا کاله چې در سول پور یا یې دی پغه غار نه بس ده دغه خوشه ده نو دی پر ژوند دوغه حارس دی نو سړی چې د مثال په تور جنت یې ګارانټي چې وای زه د خدای زیم زه د خدای دوست يم هغه د دنیا ژوند باندې دوغه حارس زر کاله وای هغه بابا چې اسی جر کار خلاصې چې تلې خو ته جنت سم ده پاره ګارانټي دی د شک او تلې دا ګوره دې د خبرې رد چې اول ته ویل شو موږ د خدای دوستان د خدای زامن ګوره دا بل رد شو لکه هغه مخکې چې ولته مرګ وغواړه هغه رد دا د هغه ته چې مو تکمل اس ول چې د جنت ګارانټي دی په خپل ځکه په یوه ولا کې درم فقط ما زعنات نی ولی دی دروغونه سره جوړی چې بس جنت ما د فار حتمی دی ته ما ته دعوت مرکو زه په خپل جنت یم الله وی د دروغونه سره شد پر دې دنیا باندې جن د جنت ګارانټي او د سره شد دغه ولاته سره لګیش یو ود خوشی احدهم ار یو د دې کما خبر لو يعمروا دا لو په معنا د اندی ان يعمر الف سنه یعنی دا چې د عمر ورکولسی الف سنه په زر کال کې دی چې زه کال ژوند دی دغه ژوند خدای را کړی و الله پاک وایي خو دې خوشی و ما هو بمزحزحه من العذاب و ما ندی هو د اسړی چې دا دې تمنا کوي په يهودي کې چې کیسه ما عمر زر کال وای بمزحزح لریکون کې هی دلر من العذاب د عذاب ته د دوزخ اندا خبره نه د دې کې انکه یو عمر اجزه عمر ولا ورک ولسی طالبان کې دایس ترکیب ته متوجه سی په خبره به پوسی مزحزح په اسم فاعل سغس ول یری کوونکی هی و دا غسړیت من العذاب د عذاب سو کې نه لیر کې ان یو عمر او غی فاعل د مزحزح د پاره چې د ته عمر ورک ورس باب د عذاب خلاصیر الا دا ای ته غشت نه کړی چې ما ته زر کال عمر الا و زر کال پر د ما زر کال عمر درکې نو خل زر کال تیریج بر د عذاب خلاصیر ته خپل ته غشت نه د شکې ما عمر ډیر وای په ډیر عمر خو سړی د دوزخ نه خلاصیږي د دوزخ چې څوک خلاصیږي په صحیحه عقیده خلاصیږي ستا په عقیده کې اول دغه غټ دغه د اخر زمان نبی ایمان باندې ایمان نه لري دغه پر کتاب باندې ایمان نه لري د قران کریم نه مانی نو ترجمه ته څه متوجه زوی است دا د هو زمیرم دغه احد تراجدي و ما ندی هو دغه احد دا شدید زرو کلو خواست کی بمزحزح لري کوم کی هی دلر من العذاب د عذاب کوم خبر نه ده ان دا یعمرج د عمر بل روا کول سی دا د غوړی د عمر د غون عمر ور ور ور تبار کول سی لا د درجه خاص نه خلاصی والله بصير بما يعملون والله على عز وجل بصير الاهل دونکی دی بما فاغ کار وسر يعملون چې د عمل کی علاوه عمل امران بل میږي او چې ارسون عمر وکي د ګرد عمر اعمال سره دا زر کاله علاوه نه زر کاله کار زما سيری د سره دا لز زر کاله نو ساده لز زر کاله لز زر کاله اعمال ما سيری خو دا ګرد هلا افق په خبر دی نو چې وینې ستا یو کار د دغه نه دشته جنت ته ولاړ شي او تعالی دا ګارانټي دی وکي برابر کا سره څوک ولاړ دا ولا کسي ګر سره زما دی تر دې خبرې ورسته دا خبر راځي چې دوی دا زر ولي خاص کړی دی نری لو يعمر الف سنه دلته په دغه ځکه چې دغه خصوصیت راځي چې دا زکل اده مشرکان خبر خو مدرته وکړي چې مشرکی ولي الف خاص په نامه راوړي کنه په ناس کې خود اخیرو خو مال مشرک اخرت نه مانی نو د دې دنیا ژوند که خوښ وي خو د مشرک په ډیر خوښ وي يهود استاد خیر چې خوښ ته درغه لا حادثه او دا خوشی چې زکل په دې کې عادت ده دغه خلکو د تحیه کې یو څوک برالي د مثال په تور سلام بیا واچا و د بل ورتل عش الف سنه عش الف نوروز دا غد سلام هغه چې به واچا و د خلکو به جواب دا وکړه برال ژوند وکي زر کال ژوند وکي زر نوروز زر نوروز د باندې راځي دی اکثر دا د موجو سعادت هم پکې کوچ نوروز چې عقیده درلوده کله چې ما په خبره پوهیږم نو چې دا په دې کې ډیر واجو ادب اریوب امشرت دا غول چې عش الف سنه عش الف سنه زر کاله دې ژوندې الا تک اغه زری پر راپورته کې چې تاسو خدای دې ډیر شو کېانیس اریوب زر زر کار عمر غواړ دا دا دا مرز د يهودو دا چې دې اوس مسلمانان تم نقل سوی دي ته چې به ګوري په دانش کې به وګوري ولس مشره زر کلن سي اوس ورته چې زر کلن سي نو به چی ځنی جوړ شي بابا خو اوس په کړو ولاړیږي یو سړی چې د زرو کالو سره به اوس انسان دی سړی چاته د څه دعا کوي چې د احترام پکشي کی ته د زرو کالو دعا ورته کوي په دامش کې وسی اوس پنځه چې د مثال تور د سلو کالو سره پر زامنو بار دی ول خدای بارت چې دی خو خرخې په زولي بیان نه باسې ډوډۍ په خلو کې ورکه ده د نور ضرورتونه سره کوي ګرد کور په ولاړی ولاړی ما خو غټه پرده ده نو چې د زرو کالو کې به چی شي جوړ شي دګه څه خدا عقل نه لري برچات د دې چې دوا کې دی چې مانه د څنګه شو دوا ورته کړی چې زر کلن سي زر کلن نه خو ورته خدای پاک نبی علی السلام به ویل چې خدای پاک موږ د ارزل العمر سو وسه ارزل العمر دا غمانه چې بل ته محتاج چې ما کې بیا ته سمک او بر اور الله سره پرې ورو دا ارزل العمر دی تر دا قد مخه جارا پاک مرګ راو چې په پرده کې چې هیڅ څوک تر سره عذاب نشي هیڅ څوک تر سره په تکلیف نشي نو د دې دغه خبرې پر بنیاد باندې الله تعالی زر کاله یاد کوي دې در زر کاله ام دی خوښ مش په وطن کې په خواچ د حکومتي او افسری او دا شیان هم دا غره کم و نو اسکر چې بغرد پر لین باندې ولاړو هغه د دې غټ ضابط او افسر چې براله هغه بوتل سلام سلام چې ګوډي بغرد ژوند ژوند ژوند ژوند بس دا نری په پاپ لا د زور نه پر ورته وکړي بل نه و چې خدای د اخرت سم الله تعالی دې د نبی اس شفاعت ستاسو روزي الله دې خاتمه پر ایمان کړه دا دعاوې د مؤمن کار دي وسم دا غره کم د دای خود خبرې ګرد مشترانه خلک کیږي وسته ګوره د چا سره ته په ټلیفون کې دی دستي وایي سهار دې په خیر پس سهار دې په خیر صباح الخیر دا سلامونه د مؤمنانو نه دي په دې کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام څخه منع راغلی ده مؤمن مطلق سلام وایي سلام دې په تا یې ګرد عمر دا څه معنا چې سهار دې په خیر یا چې رخصه کېږي ښه شپه درته غواړم بابا ښه شپه نه څه کوم خو چې ګرد عمر مې ښه سي یوه شپه چې شي ده بس د هغه یهودو کیسه دغه رقم موږ ته رانقل سوي ښه شپه درته غواړم ښه ډوډۍ درته غواړم که په میلات یې ښه میله درته غواړم بابا دا څه دي دا پلتو پلتو خبرې دي دغه د دوی عادت ما د عش الف سنه لکه زموږ خلکو ته چې اوس مو د زرکلن زرکلن ته چې اوریا دي ځینې چې زرکلن سي پلانه یې زرکلن سي د هغه یهودي خاصیت یې راغلی دي او یا بدات سلام ورواچې دا نور به ګرځور ته کبه بچار دا نور به ټول نور ته ولې چې خیر وسی یی مان سم یا ژوند ژوند دی پر ژوند دغه نه حدیث که يهودي دی دغه خو دغه دی الله په قران کې یاد کړ دا نور خلک چې د يهودو در مکتب وته دي د يهودو در سکول وته دي دا هم دغه تقاضا ده د دې په سلامو کې دی واه عش اپ سنوي یا زکلن سی افلانی سی دا غین د خبرو هغه عادت له وتر نه قرسوي دا یو خبرونه الف سنوي په دغه ذکر کړی بل ذا خبر تعالی عز وجل ذکر کړه وما هو بمزحزحه من العذاب وما ندي هو ذا سړی بمزحزح لیکون کی هدته من العذاب ده عذاب ان ذا خبر ندي عمر شت عمر ور لره ورک ورسی په عمر خو سړی ده عذاب نه خلاص شي ترجمه په روح البيان تفسیر دی هغه تاریخی قصه را وړه دا قصه قسمه قسم یی تاسو بدات بیا سره جلا کوی ګرځوم یو قصه چې په قران کې راځي دا مومن به د ایمان به پر راوړي منکر کافر یو قصه چې په حدیث کې راځي مومن به د ایمان به پر راوړي منکر به د مثال په تور هغه د فسقو کې بدل کیږي کله حدیث د تواتر د قسمه څخه نو کوم تواتر خو د منکر به کافر یو به تاریخی قصه دی تاریخی قصه چې د واعظ نصيحت ته پاره مولاره نقل کړي کتابو دي کړي د عقیده جز نه دي کړي عقیده پر ولا کړه برکت پر کړي دا د تاریخ سره اړه لري کدا چې اشتیا پېښه شوی کدا چې نه نو نو تاریخی قصه را وړه ده روح البيان لا هغه وای وای دانیال علیه الصلاه والسلام یو وخت په یو دشت کې روان دي خرابې وکړو علي کده دشت روان دي پر لارې باندې نارا پر وسه قف ترا عجبا ودرېږه داسې نه ولا د شی به وویني شاوخوا چې وګری سړی نشته بیا روان شو بیا قف ترا عجبا ته خو ودرېږه داسې نه ولا د به وویني هغې بارا ودرېدي چې شاوخوا یې وکتله یو خونه یې داسې په دا کنډوالو کې ولیده چې نوکي جوړه ده ادوري ور وګرځېدي چې ورلې چې هلته په هغه ځای کې نو یو کټ ولاړ دی د کټ پر دا پښو باندې وسم حرکتونه د هغه څه جوړې ده بامه څخه لاره کم رقم لاړونه د مرغلورو د ګلانو پر ځړولي کټ ما سره کړی نو پرته دغه څه یو شیان دا سرخیدن گی دا مرغلو دا کت پر پشو هم شیان پیچیلی دلتا چورتا ودر دی باوی بیا جاخ پروس اسعاد ترا عجبا ترا پورتا سنا بلد با ووینی کت غط دی زنا لری پر زنا بانی کسی پورتا شده دا ما چه وقت دا چه اوی دلتا خدا آواز دا شر پایی دا خوارا پورتا کیجو خو حاکی پی آوازی خونه بیدی ونه بیتا دا کار کیجو وای چور پورتا سم چه دلتا یو لیر شایستارا کم زوار دا پروتی او په د لاس باندې د سرو زرو ګوتمی ده پر سر د سرو زرو تاج دی پر کمربند پر علاقه باندې د کی توره پرې شه ده په خوانو د کوپارو په دې حرکت کول چې مړی به شخه و بره به رقم دوا و مومیایي ورته وای مومیایي کی مومیایي چې کی بر نه خراب پیش یو خو فرعون دی فرعون خو معجزه ده د الله د طرفه څخه ده یو د موسی علی السلام چې به مومیایي در پاه پاته دی هغه دی نه خراب سو یا مړی دی پرې دی مومیایي په دوا باندې وای نو دا ته څه په دوا ورسو وی دی نو دا توره چې ده وای بره بیا نه دار ته وکړه بره ویل چې ته دا توره درواخ لې وګوره چې په دې کې چی شل کلی دي توره چې ده هغه بیا زره غون رنگ لري کنه توره خو نو بریښ چې شی په یتک سپینه خو دا د خیال د پاره پرې شو ول سوي ده نو پر دې باندې لیکایا نيسته بره دا ژغره باندې اوس بره ته تر در پورته کې وګور دا مې وشته یو وای وای نو په دې کې چې و نسب اول لیکلی و بره دغه توره د سمسام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم د چز معسرات څخه ده دا ډیر په تاریخ کې سابق سړی کې رسوي دي هغه مجا هغه عاج بن عنق چې بولو چې ډیر جګو خلګه د جګوالې قصې کې نو دا توره د سمسام ده چې هغه د عوج زی او هغه د عنق زی او هغه د عاد زی او هغه د ارم زی دا نسب نامه پر لیکل دي بره ولز ما ته چې دی الله تعالی ما ته اول سا وکاله عمر را کړی دا ځوان تاریخ چا پر لیکل بار زما یو زر او سوا کال زما عمر دوغه نه میشوند کړ کړی او په دې ول سوا کال کې د دوه لس زرو انجونو سره مانیج دکات کړی په خو به د منځیان ډیر اوس خو منځیان نشته د منځتو ختم شنو خو به په دامل کو کې د منځیان ولا کوس بزی میج وس تمام لري په زرو زرو کې شي ډیر پیسې لري شلو سلو زره نه ولای شي نو بارای ول د دوه لس زره انجن سره ما په خپل ژوندۍ کې نږدې کټ کړ دي چې اگر د باکرې وي یعنی باکرې معنا پیغلانی چې دوه نه پیغلانی د کرواله دوه ورځې به تر لاس وته لیدا خو یو تنعم دی په ژوند کې دا نه عامه تر قسمه څخه دی او ځوان ته یو واده وکړي به راځي خلکو پر چمول ولاس ودغته نه رسیږي وسرت نه رسیږي چې معنا ما ته واده راځي خدای نعمت دی دوه دغه یو نعمت په حساب چې دوه نه یوازې انجن زما در لاس وته دی نو به نور څه کښه پښه جوړونه دریمه خبر ده په شوه برای ویل ول څلور زره څه دغه ما شهرونه جوړ کړی په یو رات کې سرویش زره دغه وخت شهرونه دسمه بولی لکه دا پټه چي هغه به یو کلا وغټه په هغه کې به یو څو کور او دروازه به درلودل پر سر به پر جانو بره دا شهر بل الته شهر نو دوی چې ما دا یو زر اوس او کال په دې کې ما دوه نه شهرونه بنا کړی بنانو دانه مله چې بخپل خټه و علي لکه یو سړک چې جوړ شي برای دا سړک نو چې دی دا به نظیر جوړ کړی دی د پرویز مشرف چوکې دی د پدسخت کې وځي برای دا تخلق نسبت کې معنی چې ما پدسخت دوه نه شهرونه جوړ سی و دغه حکمرانی و د حکومت مې دغه آلو چې سلویش زره شهر په یو روایت کینو او زما د خزانو کې لې چې وي دا چې و څلور سو غتور به وړلې او دا پر دغه کلو یې مې حساب یار کانو خو ځین کې دغه د خودي دغه کلی بوي په خوا چې و د جوالونو درګاز بر ډیرو لکه د میراف بر چي دوه نه به جوال په دې کې چې باغ ته دروازې نه سوي د دې کلی چې و د لرګي و د کلی به دوه نه وځه و د مساتر لکه انسان دواره راس پر لکاش بیا به دا به غار درلو دی الته خپل طرز کلپانو دی جوړ کړی او په اړه کلی دا بالکل نه خلاص دی دا خپل په جوال کې نسب کې دی نسب په پدېوال کې و د دروازې شاته بار راته بار په دروازې 50 سور پرو نه بخلاص یاده کلی را سړی وایو نو دا خزانه هم دا غره کمینو ده پر څلور سو غتور به د دې کلی بار وي کدا یې سم په مضمون تیس په یادلی چې دې کلی فرض نه کله کله دا غزمر د وخت کې دی چې دا پر دوه غتور وړ کې دی یا خزانه دوه نه کلی هغه د لرګي کلی وي دا داس یو اکان یو کاله مرکز مش په افغانستان کې دغه کلپانو په دغه ټوټ کلاو کې به په دروازه کې و کلی بیم د لرګي اور غزیدله اکیله باسړي بار او سره وړه نو دول دا خو د خزانو آلو او بل دا و چې ما بره چې دا دوغه نه ولس سوا کال عمر دوغه نه حکومت دا بره بنو د ربوبیت دا واپسی وکړل چې زه د جخر ګورای ما وخل خپل رای چې تول ما ورته ما بره د پیست رب بولی بل رب نه صدوغه نه ژوند چې یم خو زمر کنه لرم انسان ګورو چې پته ژوند دی سل ژوند دی دوا سوا ژوند دی درې سوا ژوند دی پنځه سوا کال بره ما زم خدای ما بره بس چې مات کوي وې پته سکه دی مرګ کیږي زه ژوند دی زه ژوند دی نو زه سي خدای نو خل بس چې مرا ته کوي مګر دې چې بس ګورې چې دا چې خلک واش بجم نن بر خبر بره ما ته د سل وجه الا را ورسل د سکه اختیار باندې راوستل چې بیا ما په پیمانو پیمانو مر غلری بو کولې ما ولې والا په اوربي د غره کې جواري نه پیدا کېدل نور خلکو د لوجه مړس و چې مړس زما دا آلو چې بارا مرزه به تاته د مثال په تور سل پیمانه مر غلری در کنه ته ما ته و دوه نه کدر جواري را کنه چې نه چا څه غوړ ما نه غشتنه په ځل کې دغه چې دا غرد بر غلری تللی وای دا غرد سره زړه تللی وای دا یو لا په جواري ما ته را کورسې چې ما کا پکړی وای مگر الله نه یې را ته را کړی بیا دا سزا عذاب را لره کې چې په وجه مړ دایش په ژوند نمبر خبر برای د په پایک عمر نمبر دالی کلو یا اهل دنیا اذكروا امواتکم ذکرا کثیرا واعتبروا بی ولا تغرنکم الدنیا کما غرتنی فان اهلی لم يحملوا من وزر شيء خلاصه یاد چې ای د دنیا خلبو نو زما څه عبرت واخله که په دې عمر سره اخلاص یاد لای زب اخلاص ولا سوا کاره که په قدرت پاتې سره اخلاص یې دلې زبد اعلی د عذاب اخلاص شوی وای هغه قدرت چې دوله زره منځي مې د شاوت لپاره در لاس وکي بیا دغه ساجزي سره مخ شي ولا فوجواري نه رپیدا کېدل د اعلی دغه قادر مطلق ذاتي چې نو د اعلی قدرت تسلیم سي او خپل مړي چې شخوي دوه اوس عبرت واخلې دغه صحنه پر تابع راځي او د دا دالې کې به ما ته خدای کې بخپل کلبان کې ولا فشراغه نیز ما ګناره څه اخس چې د پوغو ګناو بار چې ارڅونه مړي او قتلونه شان میکړي چې ارڅونه ګناوي چې میکړي هغه را باندې بار چې نه قریب را څه اخس چې د ګنا او نه زه او غډیر عمر د الله د عذاب خلاص کړم او نه هغه زما قدرت د الله د عذاب خلاص کړم دا په شکل کې نو ګور دا پر دغه ځبنده تفسیر کلی چې ما هو بمزحزحه من العذاب وما ندي هو دا سړی بمزحزح خلاصون کې هدل لري من العذاب دا عذاب انده خبر یو عمر جته عمر ورک ولسی کف عمر خلاصه دا خدا غ سړی بخلاصوي دا سمسام بن عوج بن عنق نو خدا دا پر تور یاداش دا غل کرسوي چې نو خلګو ته ګور ته خبر ورک چې ورته قام چې ډیر عمر مغرور نه سي دا یاو او فبير قدرته مال مغرور راسه که قدرتي خود دو لزور منجان خبر ما درته وکړه که د مال خبر خود سلور سو غتور باندې د خزانه بار به مګر د الله د عذاب مقابله په ایچ ولا که سوي د چې په دنیا کې دونه ذلیل کړم چې ولا په جواری کده فکه مانو ته مانو برغلی پټه پرته و نه راته پیدا کړه چې دروځه سمړ سول او د عذاب د حادثه په قربان کې یو پښه نه دی راغلی نو زموږ په وخت کې دغه رقم ده زموږ عبرونه خوونه ډیر نه دي موږ په خپل عمر نه مغرور کیږو دغه وخت چې دا اصل ته چی سپر دې ځبان یا ریزی حساب ته کوم لويشت من ته وسو نويشت من ته چې د قران اواز واره ترجمه واره دغه وخت خو دې قیمتي سو زده کړه کې وکړه دا خو دې به ملنګ دې وګټي کې وکړه خو دې وګټي سو چې یو دې دې دا دې بل چی شي یو دې کچکول دې بل دې وکړه دې دنه یو دې وخت قیمتي سو بل دې په دماغ کې دې د قران خبره وایي کدا شي زده نشو د وخت ګارټي خو دی وسه ته پنځه اخلاص ورته کښه نستل دا خو قیمتي شي نو خپل عمر قیمتي کی قیمتي دغه معنا چې یا د سی په نیک عمل اخته یا د نیک عمل اراده خو باید په ځین کې د سړي سر واخره دا وره الحمدلله.